สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะนำเสนอรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาแล้วก็เป็นชุดของขุดเพชรในพระไตรปิฎกมาเสนอท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นการไลฟ์สดทางpiothamma.com เว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะรวมทั้งท่านที่ชมกันทาง YouTube อะไรก็ตามรับชมกันได้เลยแล้วก็ไลฟ์ทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกด้วยค่ะซึ่งดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดของท่านที่จะมาพบกับท่านผู้ชมในค่ำคืนวันนี้ซึ่งเป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่26เมษายนนะคะเทปนี้จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้5-6 โมงค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจียมบ้านเจียมบ้าน สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ในช่วงของซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เรากำลังศึกษาในพระไตรปิฎกในข้อต่างๆที่เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ไปตามลำดับขั้นที่มีการบันทึกมาในพระไตรปิฎกจุดประสงค์ก็คือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็จะเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีความกว้างขวางเพราะว่าในช่วงนี้เราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในรายการธรรมรับรุณที่พระอาจารย์บางทีก็เอาเรื่องหาพระสูตรเอาเรื่องในนิทานธรรมบทเอาตัวอย่างการปฏิบัติหรือว่าการที่เราจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตอย่างไรอย่างไรเนี่ยก็จะเลือกเรื่องที่มันจะแบบเข้าท่าหรือว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยมาพูดคุยใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเรื่องอะไรที่เราจะแบบหลุดไปเราจะไม่ได้พูดถึงก็จึงคิดว่าการศึกษาไปตามลำดับเนี่ยเราจะได้เก็บทุกเม็ดเลยเราได้เก็บทุกเรื่องซึ่งเนื้อหาที่เราพูดคุยกันอยู่ก็คือที่มาในหนังสือพระไตรปิฎกที่เรียกว่าเป็นอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายหน้าในเล่มสีแดงก็คือฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่มสีฟ้าก็คือของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็มีลักษณะการแปลที่โดดเด่นในแต่ละเล่มแต่ละค่ายซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเนื้อหาของเอกนิบาตคือหมวด1ในวรรคที่เกี่ยวกับเอตตัคควรรคเอตตัคควรรคเนี่ยก็คือความเป็นเลิศของภิกษุหรือภิกษุณีหรืออุบาสกหรืออุบาสิกาคือความเป็นเลิศของสาวกในด้านใดด้านหนึ่งแต่เราไล่เรียงกันมาแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยนะในสัปดาห์นี้ที่ต้องการจะอธิบายถึงก็คือสองรูปเป็นพี่น้องกันกินความ3ข้อกินความ3ข้อก็คือในข้อที่198 199แล้วก็200สองข้อแรกนี่คือเป็นตำแหน่งแปลว่าความเลิศของภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าจุลปันถกเป็นน้องชายอีกรูปหนึ่งนี่เป็นของพี่ชายที่ชื่อว่ามหาปันถกเราจะพูดไปพร้อมกันเลยเราจะพูดไปพร้อมกันเลยนะในวันนี้สัปดาห์นี ้ดีเจ้าค่ะ โอเคก็คือทั้งสองท่านเนี่ยเป็นพี่น้องกันจุลปันถกกับมหาปันถกตอนที่สร้างบุญบารมีนี่คือแพทเทิร์นเลยคุณใจที่ว่าภิกษุที่ท่านจะมามีความเป็นเลิศมีความเป็นเอตทัคคะหรืออสิติมหาสาวก80เนี่ยต้องสร้างบารมีมาแสนกับเป็นอย่างน้อยแต่ซึ่งในแสนกับที่แล้วก็จะมาตกที่พระพุทธเจ้าปทุมุตระสัดส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราสาวกที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยมักจะบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระ เจ้าค่ะได้ยินหลายครั้งแล้ว ใช่ใช่ซึ่งไอ้คำว่าบำเพ็ญบารมีนะนะคุณใจคำว่าบำเพ็ญบารมีเนี่ยอะไรว่าอยากจะอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เจ้าค ่ะหมายความว่าคนที่จะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยคือมันก็จะมีอยู่หลายระดับพระพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทโธระดับต่ำลงมาก็จะเป็นปัจเจกพุทโธและระดับต่ำลงมาก็เป็นสาวกทั่วไปใช่ไหมสาวกก็ยังแบ่งไปอีกว่าเป็นอสิติมหาสาวกยังแบ่งไปอีกว่าเป็นพุทธอุปถาพุทธบิดาพุทธมารดาหรือเป็นสาวกธรรมดาใช่ไห ม ซึ่งในแต่ละขั้นในการบำเพ็ญบารมีก็จะมากน้อยไม่เท่ากัน มากน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าท่านผู้ฟังเกิดมาชาติเนี้ยฉันต้องการจะเป็นโสดาบันหรือภายในเจ็ดชาติฉันต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คือในความที่คุณตั้งปณิธานเอาไว้เนี่ยคือคุณสร้างบารมีแต่คุณจะสร้างบารมีชาตินี้หรือคุณสร้างบารมีมาแล้วนานเท่าไหร่ก็สะสมไปสะสมไปซึ่งในความเป็นอสิติมหาสาวกเนี่ยต้องเป็นแสนกับแสนกับก็จึงมาตกที่สมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระอย่างที่บ้านนี้แล้วนะ เอ าซึ่งทั้งสองรูปนี้คือท่านพระจุลปันโทกกับท่านพระมหาปันโทกเนี่ยเป็นพี่น้องกันเนี่ยตอนนั้นที ่ สร้างบารมีคือตั้งปณิธานว่าฉันจะต้องมามีความเป็นเลิศในสองอย่างเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันอีกเหมือนกัน ใช ่ก่อนในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระท่านพระมหาปันโทกก็เป็นพี่ชายตั้งความปรารถนาไว้ว่าโอ้ฉันจะต้องเป็นผู้เลิศในเรื่องปัญญาวิวัฒน์หรือว่าสัญญาวิวัฒน์เพราะว่าบทเพียรชนะในสองที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยใช้แตกต่างกันเดี๋ยวจะอธิบายว่าหมายถึงอะไรนะก็ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระนี่คือพี่ชายส่วนน้องชายก็เป็นคารวาสนี่แหละแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้เหมือนกันว่าเออฉันอยากจะเป็นแบบนี้สองคนนี้จะเป็นพี่น้องกันตั้งแต่สมัยก่อนนั้น ตั้งความปรารถนาเหมือนกันใช่ไหมคร ับไม่เหมือนกันส่วนน้องชายเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้ในความที่จะเป็นผู้เลิศในเจโตวิวัฒเจโตวิวัฒ เจ้าค่ะ โอเคนี่คือสองอย่างที่ตั้งความปรารถนาเป็นพี่น้องกันมาก่อนแล้วก็จนในสุดชาติสุดท้ายนี่ก็เป็นพี่น้องกันด้วยทีนี้ความแตกต่างอันจุดหนึ่งก็คือในกรณีของท่านพระจุลปันโทกเนี่ยได้เจอพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะเพราะฉะนั้นตรงอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ที่ทำให้ท่านได้ถึงสองตำแหน่งในขณะที่ท่านพระมหาปันโตกนี่ได้ตำแหน่งเดียวโอเคนะท่านพระจุลปันโตกเนี่ยได้ความเป็นเนรมิตกายมโนมยิทธิได้แล้วก็เป็นผู้ฉลาดในเจตวิวัฒน์ส่วนท่านพระมหาปันโตกเนี่ยฉลาดในสัญญาวิวัฒน์อย่างเดียวก่อนที่จะไปถึงชาติก่อนๆของท่านมาเนี่ยนะอาจจะพูดถึงคุณธรรมตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าเนรมิตกายมโนมยิทธินี่คือกรณีของท่านพระจุลปันโทกคือสามารถเนรมิตกายออกได้มากแล้วก็แต่ละกายแต่ละกายที่ออกมาเนี่ยทำกิจแต่ละอย่างหลายอย่างดูหน้าตารูปร่างไม่เหมือนกันเอาใหม ่ คนที่เขาอื่นเขาทำได้มีไหมมโนมยิทธิมโนมยิทธินี่คือการแยกกายออกเหมือนท่านเปรียบเทียบงูลอกคราบชักดาบออกจากฝักดึงหญ้าปล้องออกจากไส้มัน ค ุณเด็กๆก็เล่นไหมสมัยเด็กๆเด็กสมัยนี้เขาเล่นแท็บเล็ตใช่ไหมเอาสมัยก่อนที่แบบยังไม่มีแท็บเล็ตเนี่ยนะเขาก็จะต้นไผ่ใบไผ่ใช่ไหมมันจะมีปลายที่ยอดงอกออกมาเนี่ยเขาดึงออกมาอันแหลมๆเนี่ยดึงออกมาเนี่ยก็คือดึงชักออกมาจากอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันในกรณีของท่านคุณธรรมที่เรียกว่ามโนมยิทธินี่ก็คือแยกกายได้ทีนี้คนอื่นที่เขาทำได้มีไหมมีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำได้มากมายปานท่านพระจุลปันโทกท่านทำได้ 1,000 อย่างเงี้ยคนอื่นทำได้ 3-4 กายหรืออาจจะแค่1หรือ2แล้วในกายที่ทำออกมานั่นน่ะก็เหมือนกันด้วยหน้าตาเหมือนกันแล้วยังต้องทำกิจกรรมอะไรต่างๆเหมือนกันด้วยทุกๆกายที่แยกออกมานั้นแต่กรณีของท่านพระจุลปันโทกเนี่ยแยกมา 1,000แต่ละองค์ลงเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันทำกี่คนละอย่างด้วยเพราะนั้นแสดงถึงความฉลาดในเจโตวิบัติของท่านคำว่าเจโตวิบัติเนี่ยก็คือคุณธรรมข้อที่สองของท่านเนี่ยความเก่งในด้านนี้เนี่ยนะก็คือสมาธิเนี่ยหมุนเปลี่ยนแปลงตะอย่างนี้ได้ตลอดเพราะว่ามันการที่กำหนดกายแยกออกไปเนี่ยก็ต้องกำหนดจิตที่แยกออกไปด้วยมันชักดาบออกจากฝักใช้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นความวิวัฒน์คือเปลี่ยนแปลงไปในสมาธิของท่านนี่จึงชำนาญมากจึงได้สองตำแหน่งคือผู้ที่สามารถแยกกายได้มากเลิศที่สุดแล้วก็ในความที่หมุนเปลี่ยนแปลงสมาธิได้เจโตวิวัฒน์เนี่ยคำนี้หมายความว่าอย่างนี ้ ทีนี้ในกรณีของท่านพระมหาปันโทกท่านพระมหาปันโทกฉลาดในสัญญาวิวัฒน์ในข้อนี้ก็คือหมายถึงสัญญาที่เป็นอรูปสัญญาสมาบัติ ท่านเนี่ยตอนนั้นบวชแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็นั่งสมาธิโอ้ยมีความสุขจริงๆเลยเปลี่ยนแปลงสัญญาอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าจะชวนน้องชายมาบวชบ้างจะให้ความสุขนี้กับน้องชายได้ไหมก็จึงเป็นต้นเหตุมาให้ได้บวชเพราะฉะนั้นท่านพระมหาบันโถเนี่ยก็จึงมีความฉลาดในสัญญาวิวัตรสัญญาวิวัตรนี่คือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอรูปสัญญาสมาบัติเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยนะคือท่านชำนาญในการเล่นฌานตรงนี ้ กรณีของท่านพระจุลบันทบก็เจโตวิวัตใช่ไหมแต่นี่คือเป็นขั้นรูปฌานในขณะที่สัญญาวิวัตนี่คือเป็นขั้นอรูปขั้นอรูป สูงกว่าถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องแล้วก็ในอีกจุดหนึ่งในพระไตรปิฎกในตำแหน่งอื่นในอังคุตระนิกายแล้วก็ในธรรมบทเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่ตรงนี้ว่าท่านเนี่ยได้รับตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในปัญญาวิวัตปัญญาวิวัตซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงในปัญญาก็คือแบบว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยก็คือในขั้นของปัญญาวิมุตปัญญาวิมุต แล้ว ทีนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าความเป็นมาของท่านเป็นยังไงเอาของท่านพระมหาบันทกก่อนนะท่านพระมหาบันทกเนี่ยเกิดในชาติสุดท้ายนั่นคือพอได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธมุตระแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายเป็นที่เวลาเป็นมนุษย์ไปจนกระทั่งมาถึงในชาติสุดท้ายทั้งสองท่านเนี่ยก็เกิดเป็นพี่น้องกันโดยแม่ของท่านเนี่ยเป็นธิดาของเศรษฐีชื่อว่าธนเศรษฐีในเมืองพารณสีขอไปเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนี่ก็มีเศรษฐีหลายคนนะแล้วก็มีครอบครัวเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกเป็นธิดาชื่อเป็นแม่ของท่านทั้งสองนี้ปรากฏว่าพอนางโตขึ้นเป็นสาวคือพ่อแม่นี่เลี้ยงแบบโอ้โหเข้มงวดมากในชัยสมัยก่อนเนี่ยนะแล้วก็รักษาไว้อย่างดีเพื่อที่ว่าลูกโตแล้วก็จะได้แต่งงานอะไรต่างๆคิดไปงั้นทีนี้ปรากฏว่าลูกสาวคนนี้เป็นเหมือนกับหญิงใจแตกได้เสียกับธาตุในเรือนของตนได้เสียกับธาตุในเรือนของตนก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยถ้าพ่อแม่รู้นี่เอาเราตายแน่เลยเราสองคนจะพากันหนีกันไปเถอะพากันหนีไปเราไปตั้งครัวเรือนกันอยู่นี่ทางอื่นก็เลยพากันหนีไปพากันหนีไปเสร็จปุ๊บพอไปอยู่ที่คือหนีออกจากเมืองเนี่ยนะก็ไปอยู่ชนบทบ้านนอกอย่างนี้แหละไปอยู่ที่นั่นก็ทำการเกษตรตัวเองก็ได้รับทุกอะไรต่างๆทีนี้พออยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีบุตรคลอดจะคลอดลูกก็เป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นคุณใจที่ว่าเขาจะกลับมาคลอดที่บ้านของมารดาบิดาเดิม ใช่ค่ะ เพราะว่าจะได้มีคนดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ตัวเองอยู่ทางนู้นก็แค่สองคนอาจจะมีคนรู้จักเพื่อนบ้านบ้างว่าใครจะมาช่วยดูแลจะกลับแต่ด้วยความที่ว่าสามีเนี่ยที่เป็นทาสในเรือนแล้วถ้าจะกลับเนี่ยโอ้ยต้องโอ้ยมันจะไปยังไงกูตัวเองมีความผิดมากก็เลยไม่อยากไปก็เลยพูดลักษณะว่าประวิงเวลาไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวสองอาทิตย์ต่อไปพอถามอีกก็เลื่อนไปอีกเนี่ยจนกระทั่งนางนี่ไม่ไหวแล้วมันใกล้เต็มที่แล้วฉันไปฉันเองก็ได้พอจังหวะที่ไปเองเนี่ยพอสามีกลับมาเอ้าภรรยาไปแล้วหรือเนี่ยรู้ความข้อนี้ก็รีบตามไปแต่ไหนรีบตามไปก็คุยกันอีกว่ามึงกับเธอไม่ต้องไปก็ได้อย่างเงี้ยเกิดปั่นป่วนในท้องจะคลอดลูก จะ คลอดลูกใช่แล้วก็เลยทำไงล่ะก็ต้มน้ำเตรียมที่ต่างๆคลอดโผล่ออกมาคลอดโผล่ออกมาก็เลยตั้งชื่อลูกเนี้ยว่าปันทกปันทกแปลว่าหนทางระหว่างหนทางก็จึงตั้งชื่อว่าปันทกอันนี้มันจะไม่เหมือนกับเวสสันดรนะคุณใจในชาดกที่เรื่องของพระเวสสันดรเนี่ยพระนางมัทสีนีคลอดพระเวสสันดรนี่ก็ระหว่างทางแต่ว่าระหว่างทางที่อยู่ในเมืองก็เลยตั้งชื่อว่าเวสสันดรอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งชื่อว่าปันทกก็คือหมายถึงระหว่างทางเวสสันดรนี่คือระหว่างชาวร้านในปันทกนี่คือระหว่างทางทีนี้ก็เลยคุยกันว่าอ้าวก็ลูกคลอดแล้วเราจะกลับไปทำไมเราไปเลี้ยงลูกดีกว่าก็เลยกลับบ้านกันพอกลับบ้านพอเด็กชายปันทกเนี่ยเริ่มโตพอเดินได้ก็มีตั้งครรภ์คนที่สองตั้งครรภ์คนที่สองเรื่องราวก็เป็นไปแบบเดิมอีกคุณใจโอ้ฉันจะไปอย่าเพิ่งไปเลยเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าดิ้งดิ้งดองดองไปอย่างนี้นะไม่ไปจนกระทั่งนางก็หนีไปเอง สามีรู้ก็ตามไปตามไปถึงจุดเดิมลมบั่นบวนขึ้นในท้องจะคลอดลูกอีกก็คลอดพลออีกอย่างเงี้ยนะคนที่สองก็เลยออกมาคลอดระหว่างขนดางอีกว่าก็เลยเรียกชื่อบุตรคนแรกว่ามหาปันโทกเรียกชื่อบุตรคนที่สองเนี่ยเรียกว่าจุลปันโทกนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อของพี่น้องคู่นี้มหาปันโทกกับจุลปันโทกเป็นพี่น้องกันทีนี้พอเด็กชายทั้งสองมหาปันโทกกับจุลปันโทกนี่ก็คงอายุห่างกัน 2-3 ปีพอเด็กเริ่มเดินได้ใช่ไหมไปโรงเรียนเล่นกับคนนั้นคนนี้เนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเอ้าเขาเรียกคนนั้นว่าปู่อาย่าตายายอย่างเงี้ยแล้วพี่น้องของเราไม่มีหรอก็เลยไปถามแม่แม่ก็บอกว่ามีสิอยู่ในเมืองสาวัตถีเนี่ยเป็นเศรษฐีด้วยนะเราจะไปหาได้ไหมโอ้ยเจ้าจะไปทำไมไปมันไกลอยู่ที่นี่แหละผ่านไปอีก 4-5 วันขออีกไปคุยกับแม่เรื่องนี้แม่ก็เลยอุ้ยจะทนการรบเร้าของลูกไม่ไหวพอลูกเริ่มโตหน่อยก็แบบว่าสงสัยนั่นนี่ถามนั่นนี่อ่ะนี่ไงก็เลยเอางี้เดี๋ยวจะพาไปหาสามีก็บอกโอ้ไปไม่ไหวหรอกเราเป็นทาสคือคุณอาจารย์ลองคิดดูสามีเนี่ยเป็นทาสใช่ไหมก็คือเป็นคนอีกวรรณะหนึ่งแล้วตัวเองเนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นลูกของเศรษฐีก็เป็นคนอีกวรรณะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแต่งงานกันสมสู่ลูกออกมาเนี่ยก็เป็นวรรณะจันทานนะแต่จุบุกก็คือเป็นคนข้ามวรรณะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงแบบว่าเหมือนมีโทษมากเด็กอีตาสามีนี่ก็แบบไม่อยากพาไปเอางี้แล้วกันเพื่อลูกก็พาไปก็ได้แต่ว่าไม่ขอเจอนะไม่ขอเจอแต่จะพาไปส่งว่างี ้ไปส่งเฉยๆนะ ใช่พากันไปสี่คนพ่อแม่ลูกพอไปถึงแล้วก็ส่งข่าวให้คนรับใช้ต่างๆเนี่ยไปบอกว่าอันเนี่ยมาแล้วนะนั่งอยู่ที่นี้นะจะมาพบก็ได้เศรษฐีก็มีความคิดว่าโอ้ยนี่ลูกของเราเนี่ยมันทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมากหนีไปกับทาสในเรือนเอาแต่ว่าเอางี้แล้วกันลูกเด็กเนี่ยมันไม่มีความผิดอะไรเราจะไปเกลียดชังมันก็ไม่ถูกเอาเด็กมาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงให้แล้วก็เอาเงินนี้ไปไม่ขอเจอไม่เจอลูกตัวเองไม่เจอลูกเขยให้หนีไปแล้วก็เอาเงินให้ด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลูกคือหลานของตัวเองเนี่ยมาเลี้ยงหลานทั้งสองคนคือจุลปันโทกกับมหาปันโทกก็มาอยู่กับธนเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีธนเศรษฐีนี่เขาก็เป็นอุบาสกที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ไปวัดอยู่เป็นประจำอาทิตย์หนึ่งไป4-5ครั้งบ้าง2-3ครั้งบ้างมหาปันโทกตอนนั้นก็โตแล้วรู้เรื่องแล้วนะก็ตามคุณตาไปพอตามคุณตาไปได้ฟังทำนั่นนี่ก็เลยมีจิตใจน้อมจะไปบวชน้อมจะไปบวชอยากบวชตั้งแต่เป็นสามเณรนี่แหละตอนบวชเนี่ยก็เป็นเด็กเป็นสามเณรขอคุณตาบวชคุณตาก็ให้บวชเพราะว่าคือเหมือนกับว่าบางทีจะมาคนจะมาถามว่าอันนี้เป็นหลานของใครถ้าจะบอกว่าเป็นหลานของลูกสาวที่หนีไปก็จะแบบขายกินได้ตอบไม่ถนัดปากก็เลยเอาบวชก็ได้ลูกบวชก็ได้คือหลานพอบวชเสร็จเนี่ยก็คือเป็นสามเณรมหาปันโทกท่านบวชก่อนสามเณรมหาปันโทกเนี่ยบวชเสร็จแล้วก็ประพฤติธรรมก็มาเรียนธรรมะทำวิปัสสนาอะไรต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยบรรลุธรรมการบรรลุธรรมของท่านเนี่ยก็คือตอนที่ออกจากคือตอนนั้นเป็นพระแล้วบวชแต่เป็นสามเณรนะจนอายุมากขึ้นอายุ20เป็นพระแล้วก็มาศึกษาธรรมะมากขึ้นออกปฏิบัติกระทำเจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้รูปฌานทั้ง4ยกจิตขึ้นสู่ระดับวิปัสสนาบรรลุธรรมตอนช่วงตอนหนุ่มๆอายุ20ต้นๆ นี่แหละแล้วก็เข้าฌานสมาบัติได้เกิดความสุขอันเกิดจากผลของสมาบัติเพราะสุขอยู่ในฌานสุขอยู่ในสมาธิสุขอยู่ในจากนิพพานเนี่ยก็มาคิดถึงน้องชายว่าเราจะให้ความสุขกับน้องชายของเราเนี่ยได้ไหมน้องชายตอนนั้นแน่นอนต้องอายุ18ถึงมาห่างกันประมาณ 2-3 ปีก็เลยไปหาคุณตาถามว่าเนี่ยจะให้จุลปันโทกบวชด้วยได้ไหมคุณตาก็ยินดีอนุญาตเพราะว่าเป็นลูกของเป็นหลานของลูกสาวที่หนีไปใช่ไหมก็เลยอนุญาตได้ง่ายดายไม่มีปัญหาในความที่ท่านให้น้องชายบวชแล้วเนี่ยก็เลยสอน สมาธิสอนกันมาคือน้องชายก็บวชกับท่านนั่นแหละแล้วก็อยู่ด้วยกันก็เลยสอนคำสอนให้สอนคำสอนให้จุลปันโถกเนี่ยนะคุณใจสอนแค่คาถาบทเดียวบทเดียวนี่คือมี4บรรทัดบรรทัดเดียวเนี่ยก็จำยังไม่ได้4เดือ นคือเป็นคนมีปัญญาน้อยว่างั้นเลยเป็นคนมีปัญญาน้อยคือพอท่องบทแรกได้ใช่ไหมพอจะไปขึ้นบทที่2คือหมายถึงบรรทัดที่2เนี่ยบรรทัดแรกลื ม เอาบรรทัดแรกลืมกลับไปท่องบรรทัดแรกใหม่พอบรรทัดแรกพอจำได้จะมาท่องบรรทัดที่2ลืมบรรทัดแรกบรรทัดที่2ได้บรรทัดแรกลืมโอ้ยลืมช่างมันก่อนเดี๋ยวไปท่องบรรทัดที่3พอได้บรรทัดที่3บรรทัดที่2ลืมโอ้ยเดี๋ยวกลับไปท่องบรรทัดที่2ก่อนพอได้บรรทัดที่2ลืมบรรทัดที่3ลืมไปแล้วเอากลับมาเอาบรรทัดที่3ใหม่พอได้บรรทัดที่3บรรทัดที่2ก็ลืมบรรทัดที่1ไม่ต้องพูดถึงโอ้ยบรรทัดที่2ลืมไปแล้วทําไมเอาบรรทัดที่4ก่อนแล้วกันอ่ะเอาบรรทัดที่4พอได้บรรทัดที่3ลืมอย่างเงี้ยคือได้อัน1ก็ลืมอัน1ทำไมแบบตั้ง4เดือนแค่4บรรทัดท่องไม่ได้ เจ้าค่ะ ท่องไม่ได้นี่ค ือสาเหตุใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ๆที่ว่า4บรรทัดท่องไม่ได้เนี่ยก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ที่ท่านพระมหาบรรทกเนี่ยท่านสอนให้นะก็คือดอกบัวโกโกนุชมีกลิ่นหอมบานแต่เช้ามีกลิ่นไม่ปราดไปฉันใดเธอเห็นพระอังคีรสผู้รุ่งเรืองอยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องสว่างในกลางหาวอันนี้คือให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอังคีรสนี่ก็คือชื่อของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน เอา เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยคาถานี้ด้วยคำพูดแบบนี้แต่จำไม่ได ้ ท่านพระมหาปันโถกก็เลยคิดว่าโอ้โหน้องเรานี่มันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยมันโง่จริงโง่ก็เลยไล่หนีโอ้เธออาภัพมากบวชมานี่4เดือนก็ยังจำแม้แต่บรรทัดเดียวไม่ได้ไม่ได้เรื่องล่ะศึกซะแล้วก็อยู่ครองเรือนก็แล้วกันคือตอนอยู่ครองเรือนเนี่ยคุณใจอายุ17-18เนี่ยก็ต้องได้เรียนความรู้นะก็ต้องได้เรียนความรู้ก็ต้องได้บ้างอ่ะเข้าใจไหมแต่พอจังหวะที่มาบวชเป็นพระตึมเนี่ยคือโง่เลยคือก่อนอาจจะไม่ได้โง่ปานนี้แต่พอบวชเป็นพระตึมนี่โง่เลยโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้คือเรื่องนี้มันเป็นกรรมกันมาเป็นกรรมกันมาแต่นี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของพระจุลปันโตเอาท่านพระมหาปันโตนี้ให้จบก่อนพอไล่น้องชายหนีพูดไม่ไหวก็เลยไล่หนีเสร็จแล้วตัวเองตอนนั้นเป็นทำหน้าที่ปตุเทศปตุเทศนี่คือผู้ที่จัดการพัดผู้ที่จะคอยจัดคิวภิกษุว่าใครจะไปชั้นที่ไหนอะไรยังไงก็เลยตอนนั้นหมอชีวกโกมารพัฒน์หมอชีวกก็มานิมนต์พระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงหมอชีวกนี่ก็จะต้องเป็นที่เมืองราชคฤห์นะคุณเดินใจขอไป ค ่ ะ คือตรงนี้ถ้าพูดถึงหมอชีวกก็ต้องเป็นที่เมืองราชคฤห์แต่ถ้าอาตมาพูดเมื่อสักครู่เป็นเมืองสาวัตถีนะรู้สึกก็คือผิดพลาดแต่ต้องคือท่านเกิดในตระกูลของธนเศรษฐีในเมืองราชคฤห์โอเคเมืองราชคฤห์นี่ก็จะมีส่วนม่วงของหมอชีวกโอเคอันนี้คือถูกต้องละทีนี้ในต่อมาจนถึงจุดที่ว่าพระหมอชีวกมานิมนต์ท่านพระมหาปันโถกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ้าวมีภิกษุจำนวนเท่านี้อ่ะไปรับนิมนต์โอ้แต่เดี๋ยวมีภิกษุรูปหนึ่งที่มีทำไม่งอกงามไม่ต้องเอาไปหรอกเพราะว่าไปก็ไม่ได้บุญมากเอาแค่499พอไม่ต้องเอาถึง500ท่านพระจุลปันโถกเนี่ยได้ยินคำนี้ก็โอ้โหพี่ชายทำไมใจร้ายขนาดนี้ร้องไห้เสียใจมากอันนี้ยกไปก่อนนะพอไล่หนีตรงนี้แหละทำให้ภิกษุอื่นๆเนี่ยเขาก็มามีความคิดว่าอ้าวท่านนี่บรรลุธรรมแล้วนะท่านพระมหาปันโถกนี่ทำไมยังจะมาโกรธไม่พอใจท่านพระจุลปันโถกอยู่นึกออกไหมคิดว่าก็คือคิดว่าท่านยังไม่บรรลุธรรมหมายถึงภิกษุหนึ่งก็คิดว่าอย่างนี้เพราะว่าไล่พระน้องชายหนีนี่แล้วตัวเองทำไมจะบรรลุธรรมได้แสดงว่ายังมีความโกรธอยู่นะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ารับรองให้คุณใจพระพุทธเจ้ารับรองให้ว่าท่านพระมหาปันโตกเนี่ยไม่ได้มีความโกรธในน้องชายหรอกหรือไม่ได้มีความไม่พอใจในน้องชายหรอกเพราะว่ากิเลสในจิตของพระกินาศพทั้งหลายนี่ไม่มีแต่ที่ท่านพระมหาปันโตกทำไปเนี่ยเพราะว่ามุ่งอัดมุ่งทำเป็นหลักมุ่งอัดมุ่งทำเป็นหลัก อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของท่านพระมหาปันโทโอเคคือท่านมีความเป็นเลิศในความเป็นผู้ฉลาดในสัญญาวิวัตในที่หนึ่งบอกว่าเป็นปัญญาวิวัตก็คือถ้าสัญญาวิวัตก็คือการเปลี่ยนแปลงยักย้ายสมาธิในขั้นอรูปสัญญาแต่พูดถึงปัญญาวิวัตก็คือพอได้สมาธิแล้วไอ้ตรงจุดที่จะเป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยท่านยักย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะสมาธิมันเปลี่ยนแปลงได้ปัญญาเข้าไปตรงนี้ก็จึงมีการเปลี่ยนแปลงคู่กันไปโอเคจุดนี้นะคือเรื่องของท่านพระมหาปันโตกนี่คือในข้อที่200ข้อที่200ย้อนกลับมาในข้อที่198และ199กรณีของท่านพระจุลปันโตกเราต่อกันไปเลยนะ คุณ เดชวัน น ี้เราต่อ ค ุ ณน้องเลยนะคะ ท่านพระจุลปันโตกอย่างที่ว่าก็สร้างบุญบารมีเมื่อก่อนนี่เป็นน้องชายของกุลุมพีที่ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระใช่ไหมแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้ากัสสปะอีกครั้งหนึ่งก็ทำความดีอะไรต่างๆจนมาในชาติสุดท้ายนั้นเอาก่อนที่จะมาในชาติสุดท้ายนั้นเนี่ยไอ้ความที่ท่านเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ได้ทำกรรมบาปนี้เอาไว้ก็คือความที่ว่ามีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเขาก็จะศึกษาธรรมะนี่แหละมาท่องคาถาเรียนบทแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนไม่มีหนังสือมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเขียนได้ดีก็ต้องพยายามจำเอาแต่ว่าดันไปพูดแบบเสียดแทงทิ่มแทงกันแน่กันแหนเขาจนเขาเลิกเรียนเนี่ยจึงเป็นกรรมจึงเป็นการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ฉลาดจำอะไรก็ไม่ได้โง่ไม่ฉลาดจำอะไรก็ไม่ได้โง่ตรงนี้ก็เพราะว่ากรรมที่ทำมาในสมัยที่เป็นภิกษุเกิดในสมัยพระเจ้ากัสสปะทีนี้ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนไม่ฉลาดเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านนี่เป็นคนฉลาดมากมีเรื่องราวอยู่จุดหนึ่งที่พระจุลปันโตกเนี่ยฉลาดมาก่อนฉลาดมาก่อนนี่ก็คือว่าตอนนั้นเกิดเป็นคนเขียนใจนี่คือเรื่องราวของท่านพระจุลปันโตกเลยนะในอดีตชาตินะก่อนที่จะมาด่าภิกษุอื่นให้เขาเลิกล้างการเรียนธรรมะ ปฏิบัติ ใช่ตัวเองเนี่ยก็มีความฉลาดมาก่อนนี่คือจะพูดเล่าเรื่องถึงความฉลาดของท่านว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะฉลาดเนี่ยยังไงก็คือว่าตอนนั้นเกิดเป็นคนเข็นใจคนเข็นใจเนี่ยก็คือคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติไม่มีต้นทุนทำอะไรไม่ได้หนังสือไม่ได้เรียนไม่มีใครจะเห็นใจเป็นคนยากจนแล้วก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นก็เกิดเป็นโพธิสัตว์อยู่ในตระกูลพราหมณ์มีความร่ำรวยแล้วก็เรียนวิชาอะไรดูฤกษ์ยามดูนิมิตอะไรต่างๆเหล่านี ้ มีครั้งหนึ่งก็เดินไปในตลาดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะเกิดเป็นเศรษฐีเนี่ยก็เดินไปในตลาดแล้วก็เห็นหนูตายตัวหนึ่งหนูตายเห็นหนูตายตัวหนึ่งก็คำนวณจับยามสามตาทะแล้วก็พบว่าคนที่ฉลาดเนี่ยได้หนูตายนี้ไปนี่จะเลี้ยงชีวิตได้ตั้งตัวได ้อ ีตาคนเข็นใจนี้ก็ได้ยินเสียงเศรษฐีเนี่ยเขาพูดว่าบ่นปุ่มปั่มอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ก็จับความได้ว่าเศรษฐีพูดว่าอย่างนี้หมายความว่าไงเพราะว่าเศรษฐีนี่เขาเป็นคนมีความรู้ความเรียนน่าเชื่อถือไม่ใช่จะพูดอะไรมั่วก็เลยฟังดูเอางี้แล้วกันเราเอาไอ้เจ้าหนูตายเนี่ยไปขายหนูตายจะไปขายอะไรได้คุณเดชก็ขายเป็นอาหารแมวขายเป็นอาหารแมวได้ทรัพย์แค่กากระนิกเดียวทรัพย์กากระนิกเดียวเนี่ยคืออะไรคือมูลค่าของปริมาณข้าวที่กาเนี่ยฉกเอาได้1กรัมสมมติกาฉกจิกเอาข้าวสารข้าวเปลือกนี่นะ1คำเนี่ยได้ปริมาณข้าวเท่าไหร่มูลค่าของปริมาณข้าวเท่านั้นน่ะคือ1กากระนิก เจ้าค่ะน้อยมากนะ น้อยมากคุณใจน้อยมาก เจ้าค่ะ เอาไปขายไปทานแมวได้1กากระนิก1กากระนิกก็ทำไรเอาก็เอาไปอีตาคนนี้ก็เลยเอาไปซื้อน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยคืออ้อยเขาเคี่ยวใช่ไหมเคี่ยวจนเป็นน้ำตาลผลึกๆอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งกากระนิกก็คงซื้อได้เศษๆเล็กๆชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยมาจำนวนหนึ่งหรือเป็นเศษแบบเวลาเขาทำขายเงี้ยเขาทำเป็นก้อนใช่ไหมไอ้พวกเศษเล็กๆที่เศษเหลือๆก็ไปซื้อพวกนี้มาหนึ่งกากระนิกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาก็เลยทำอย่างนี้ ไอ้คนท่านพระจุลปันถกตอนชาตินั้นเนี่ยชื่อจุลอันเทวาสิกท่านก็เลยไปเอาหม้อกระบวยน้ำตักน้ำมาแล้วก็ไปรอรับพวกช่างร้อยดอกไม้ที่กลับมาจากป่าช่างร้อยดอกไม้เนี่ยคือเขาก็ต้องไปเก็บดอกไม้ในป่าทุกวันแล้วก็มาร้อยพวงมาลัยขายอย่างนะในระหว่างที่ไปในป่ากลับมาเนี่ยมันก็เหนื่อยอะไรต่างๆก็เลยเอางี้ก็เอาน้ำตาลก้อนเนี่ยชิ้นเล็กๆบวกกับน้ำให้กินเอ้าก็กินของฟรีก็เอาเนาะเพราะว่าตัวเองก็เหนื่อยด้วยพวกช่างร้อยดอกไม้แต่ว่าไม่มีอะไรให้นะอิตาจุลละอันเทวาสีนี่ก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่ได้ต้องให้อะไรก็แบ่งดอกไม้ให้กันแล้วกันคนละกรรมละกรรมนิดๆหน่อยๆแบ่งให ้ ตัวเองก็เลยเอาดอกไม้ที่ได้จากช่างร้อยดอกไม้500คนเนี่ยก็ไปซื้อน้ำอ้อยอีกไปซื้อน้ำตาลอ้อยอีกแล้วก็เอาวันต่อไปก็ทำแบบนี้วันต่อไปก็ทำแบบนี้เวียนไปเวียนมาอย่างเงี้ยเอาดอกไม้ที่ได้ไปขายได้น้ำตาลอ้อยมาก็ไปบริการพวกช่างร้อยดอกไม้ทำอย่างเงี้ยจนได้เงิน8กหาปณะเรามีเงินแล้ว8กหา ปณะมากกว่า1กากนิกเยอะเลยนะคะอาจารย์ ก็คือจากกาก นิก1กหาปณะนี่มีกี่กากนิกเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ก็คือกากนิกแล้วต้องมาเป็นมาโศกก่อนมาโศกแล้วก็จึงมาเป็นกหาปณะก็คือเหมือนกับสตางค์ก็มาเป็นสลึงก็มาเป็นบาทเนี่ยนะบาทก็จึงมาเป็นร้อยกหาปณะนี่คือเป็นบาทเราก็ต้องแบบหลายรอบมากเลยเราต้องเป็น10รอบถึงจะได้เพราะว่าน้ำตาลอ้อยมันกากนิกเดียว เจ้ าค่ะทีนี้พอเขาได้ทรัพย์8กหาปณะเนี่ยก็เริ่มมีตาแล้วนะเริ่มที่จะมองเห็นลู่ทางวันนั้นบดีกุณใจลมพัดแรงฟ้าฟ้าเปรี่ยงปร่างเงี้ยลมพัดแรงก็จะเข้าหน้าฝนเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เพราะว่ากิ่งไม้ในราชอุทยานของพระราชานี่ร่วงโอ้กิ่งไม้แห้งเพราะมาจากฤดูหนาวมากิ่งไม้แห้งพอลมพัดตึมมันก็หล่นเต็มไปหมดเลยคนเฝ้าอุทยานนี่ก็โอ้ไม่รู้จะทำยังไงแต่พระราชามาเห็นมาประภาสนี้เราแย่แน่นอนสวนเล็กขนาดนี ้ พิดาจุฬาเทวาสินี่ก็เห็นช่องทางว่าเอางี้สิเดี๋ยวผมจะเก็บให้ไหมแต่ถ้าผมเก็บให้นี่เดี๋ยวผมขอนะไอ้พวกเศษไม้ต่างๆเหล่านี ้ แกก็เลยไปเอาน้ำตาลอ้อยนี่แหละไปจ้างพวกเด็กเอาเด็กมาเดี๋ยวเกณฑ์เด็กมาจะเก็บให้แล้วก็เอาน้ำตาลอ้อยอะไรเนี่ยแบ่งปันให้พวกเด็กเด็กก็ไปเก็บมากองไว้อยู่หน้าอุทยานจากวันนั้นพอดีคุณเดินใจช่างหม้อของหลวงเขาก็ต้องการฟืนสำหรับที่จะทำหม้อเผาหม้อของหลวงเข้าใจไหมก็เลยเอาไม้นี่ของใครเนี่ยเอาเนี่ยของผมเองผมเก็บมาเอางี้ขอซื้อได้ไหมวันนั้นได้เงิน8ก็ได้เงิน16กหาปณะพอดีขายฟืนขายฟืนที่ตัวเองก็ไม่ได้ได้มาฟรีๆอ่ะคุณเดชานี่หรอปะซึ่งจริงๆถ้าบอกว่าในอุทยานคนที่เฝ้าอุทยานก็เป็นของหลวงกับคนช่างหม้อของหลวงเขาคุยกันเขาไม่ต้องเสียเงินเข้าใจไหมแต่ว่าอีกคนนี้เป็นเหมือนกับพ่อค้าคนกลางแล้วก็แบบได้เนื้อเพียวๆไปกินได้เงินสิบโอกาสไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็จึงมีเงินละ24กหาปณะ8กหาปณะจากตอนที่เอาน้ำอ้อยไปบริการพวกช่างดอกไม้อีก16กหาปณะจากตอนที่ไปช่วยเขาเก็บฟืนมาในราชอุทยานแล้วก็ขายให้เป็นฟืนสำหรับช่างหม้อเผาหม้อได้เงิน24กหาปณะนี้แล้วก็ได้ภาชนะคือตุ่มอะไรต่างๆมาด้วย5อย่างเขาก็เลยเอาตุ่มเนี่ยไปตั้งกระจายตามที่ต่างๆไปผูกมิตรเอาไว้กับคนทำงานทางบกคนทำงานทางน้ำแล้วก็พวกคนหาบหญ้าคนทำงานทางบกนี่ก็จะมีหลายอย่างนะก็พวกดอกไม้พวกหาบหญ้าพวกเก็บของในป่าอะไรหลายอย่างทางน้ำนี่ก็จะมีพวกนายเรือพวกประมงพวกเดินทางหลายอย่างก็ไปผูกมิตรกับเขาไว้โดยการแบ่งให้น้ำกินหรือการให้อาหารการกินอะไรแบบนี ้ ทีนี้พอผูกมิตรแล้วก็ได้กล่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไงก็บอกด้วยวันนั้นเผอิญจะมีม้า500ตัวมาที่เมืองในเมืองนั้นก็เลยทราบข่าวแล้วเขาก็เลยไปบอกพวกคนหาบหญ้าว่าเอางี้ฉันเนี่ยอุตส่าห์ให้น้ำเธอต่างๆก็ขอหญ้าคนละกรรมได้ไหมก็เลยได้หญ้ามาจำนวนมากเลยแล้วก็บอกพวกคนหาบหญ้าเนี่ยว่าเอาวันพรุ่งนี้นะอย่าเพิ่งขายหญ้านะแล้วก็ถ้าฉันไม่ได้บอกเนี่ยอย่าเพิ่งขายให้ฉันบอกแล้วค่อยขายได้ จ้ะค่ะ วันนุ่งขึ้นเนี่ยก็คือพวกพ่อค้าม้ามาที่เมืองนั้นพอดีพอเดินม้าเดินทางไกลคนเดียวก็ต้องกินหญ้าจะไปหาซื้อหญ้าคือตัวเองก็ไม่ได้เก็บมาเพราะว่ามันเดินทางก็เลยคิดว่าไปถึงเมืองแล้วก็จะมีคนที่เขาขายหญ้าก็ไปหาซื้อแต่พวกคนหามหญ้าพวกเนี้ยไม่มีใครขายหญ้าให้เลยเพราะไม่ได้ตกลงกับจุฬาอันเทวาสิกนี้ไว้แล้วพวกพ่อค้าม้าเนี่ยก็จึงต้องมาขอซื้อจากจุฬาอันเทวาสิกเขาก็สามารถขายแพงได้ไงขายได้1,000กหาปณะ1,000กหาปณะ คืออ ยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายนะคุณใจนะ จะค่ะ ถ้าซัพพลายมันน้อยแล้วอุปสงค์อุปทานนี่มันสูงเนี่ยมันก็เลยต้องราคาสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งว่าคือไม่ใช่ว่าขายโกงราคาคุณใจแต่ว่ามันอยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายอยู่ที่อุปสงค์อุปทานซึ่งถ้าเผื่อว่าของที่นี้มันราคาน้อยเราไปขายที่อื่นได้ราคามากไม่ได้ถือว่าโกงก็ใช่มั้ยแต่ถือว่าเป็นการที่คุณมีตาของพ่อค้าที่เขาจะรู้จักขายจุดที่มันจะได้อ่ะ เจ้าค่ะ ใช่มั้ยเพราะเราไม่ได้ไปเอาทรัพย์ของเขามาโดยเขาไม่ได้ให้แต่เขาให้เองใช่มั้ยเขาให้แต่ด้วยราคานี้เพราะว่าความต้องการมันมีมากด้วยราคานี้เพราะว่าซัพพลายมันมีน้อยถูกจำกัดด้วยพวกคนขับยาที่เขาไม่ยอมขาย จบ แล้วทีนี้ได้เงินมา1,000แล้วนี่คือทางบกนะทางน้ำทีนี้ทางน้ำปรากฏว่าทราบข่าวว่ามีเรือใหญ่มาจอดอยู่ที่แม่น้ำในเมืองนั้นพอทราบแล้วเนี่ยก็จึงจ่ายเงิน8กหาปณะจ้างตกแต่งรถอย่างคุณจะเคยไปอินเดียเนี่ยก็จะมีเห็นรถที่เขาตกแต่งไว้คำว่ารถที่ตกแต่งไว้เนี่ยก็คือเหมือนกับจะพูดเป็นไงดีอ่ะคืออย่างเวลาเขาจะไปแต่งงานนี้เขาก็จะขึ้นรถนั่งรถดีๆไปถ้าเมืองไทยเราก็จะไปรถเบนซ์รถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นรถเก๋งธรรมดาแต่ที่นู่นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นล้อ2ล้อหรือ4ล้อก็ตามแล้วก็เป็นแท่นๆขึ้นมาแล้วก็จะมีรถลากเหมือนรถขบวนว่าอย่างนี้เถอะนะเหมือนรถขบวนแล้วเขาก็จะแต่งรถอย่างดีเลยเนี่ยแต่งด้วยดอกไม้อะไรต่างๆคือแต่งให้เหมือนกับคนที่เป็นเจ้าเป็นนายมีอำนาจบาดใหญ่มีรถรู้ๆอะไรอย่างเงี้ย ช่าง แต่งรถมา8กหาปณะเราก็ทำทีเหมือนกับว่าเป็นคนมีรถมียศมีตำแหน่งอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับพวกนายเรือก็เลยเอาแหวนวงหนึ่งมัดจำสินค้าทั้งหมดในเรือไว้เอาแหวนวงหนึ่งมัดจำสินค้าทั้งหมดในเรือไว้แล้วก็ทำทีเป็นแบบว่าถ้ามีคนมาติดต่อนะบอกลูกน้องว่าให้ประวิงเวลาไว้3ครั้งอย่าให้พบจนกว่าเขามาหาครั้งที่3หรือจึงค่อยให้พบว่างี้ปรากฏว่า พ่อ ฉลาดมากนะคือพอพ่อค้าคนอื่นในเมืองนั้นเนี่ยพยายามจะมาติดต่อนายเรือขอซื้อสินค้านายเรือบอกว่าโอ้นี่สินค้านี่ถูกมัดจำไว้แล้วถูกมัดจำไว้แล้วยังไม่ได้ซื้อเลยแต่มัดจำไว้ด้วยแหวนวงนี ้ ก็เลยเอางั้นคนไหนอ่ะคนนั้นอยู่นั่นไอ้พวกพ่อค้าในเมืองนั้นก็เลยจะไปหาครั้งแรกไม่พบไปหาครั้งที่2ไม่พบไปหาครั้งที่3จึงก็ได้พบก็จะมาคือทำเหมือนกับว่าดีมานด์ พบยากน ิ ดน ึ ง แล้วก็เป็นคนสำคัญอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เขาก็เลยเอางี้ขอมีส่วนร่วมในสินค้านี้ด้วยพวกพ่อค้าในเมืองขอมีส่วนร่วมในสินค้านี้ด้วยขอท่านให้แบ่งให้ด้วยอย่างเงี้ยก ็ เลยเอางี้ก็มีส่วนเอามาคนละพันเอามาคนละพันพ่อค้า100คนคนละพันได้หลายคนเลยแสนหนึ่งนะ แสน หนึ่งพอมาภายหลัง จากพันเป็นแสนแล้วนะเจ้าค ่ ะ ใช่เพราะว่าความเสี่ยงมันมีเราไม่รู้ว่าสินค้าเนี่ยนั้นคืออะไรคือเรารู้อยู่แต่ว่ากว่าเขาจะขนลงดูคุณภาพอะไรประเมินราคามันยากเอางี้ละกันจ่ายมาคนละพันแล้วเอาไปหมดเลยฉันไม่ต้องมีส่วนแบ่งคือพวกเธอเนี่ยเอาส่วนแบ่งไปหมดเลยละกันแต่ก่อนมาคนละพันอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ วันนั้นได้เงิน200,000200,000กว่าบาทนะคุณใจก็เลยมีความคิดว่าโอ้โหเราได้เงิน200,000นี่เราควรจะมีความกตัญญูต่อเศรษฐีที่เขาดูนิมิตเรื่องของเรามาจากไหนเนี่ยหนูตายมาจากหนูตายนี่แหละคุณใจแล้วจนมาถึงจุดนี้ปรากฏว่าเศรษฐีคนนั้นเนี่ยก็เลยว่าโอ้โหเด็กคนนี้ฉลาดก็เลยให้ลูกสาวในแต่งงานด้วยอันนี้คือความที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นเนี่ยได้ช่วยเหลือจุฬาอันเทวาสิกในชาตินั้นมาในชาตินี้ก็ได้ช่วยเหลืออีกเหมือนกันได้ช่วยเหลือคือช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้ครั้งเดียวนี่คือช่วยเหลือตอนที่เขาฉลาดใช่ไหมช่วยเหลือตอนที่เขาโง่ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจุฬาเทวสิทธิ์เนี่ยเกิดมา ตายๆเกิดๆนี่ใช่มั้ยมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าเกิดสัปปะทํากรรมในการที่ว่าไปเที่ยวด่าพูดให้เค้าท้อใจเค้าเลิกก็โง่ใช่มั้ยพอโง่มาเสร็จปุ๊บก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์อีกตอนนั้นเป็นยังไงก็คือไปเรียนวิชาจากอาจารย์พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ก็เป็นอาจารย์เป็นมานพเป็นครูอาจารย์ในฝ่ายวรรณพราหมณ์ท่านจุลปันโทกเนี่ยก็ไปเรียน พวกมนต์ของพวกพราหมณ์อะไรต่างๆด้วยแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองทํากรรมนั้นมาแล้วโง่แล้วเรียนเท่าไหร่ก็จําไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าพยายามอุปถากดูแลอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์อย่างดีนวดท่าเตรียมน้ําร้อนน้ําใช้อะไรต่างๆครูอาจารย์ก็รักพระว่าคอยเข้าไปปรนนิบัติอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่ต้องมีต่ออาจารย์คือคอยเข้าไปปรนนิบัติครูอาจารย์ก็รักอ่ะงั้นก็อย่างนี้แล้วกันโอ้ยอุสัตสอนมาเนี่ยจําอะไรไม่ได้เลยเอางี้ เราไปหลีกเล้นอยู่ป่าฝึกแค่คาถาเดียวฝึกแค่คาถาเดียวจําให้มันได้นะคนเรามันซ้ําๆย้ําๆแต่มันจะจําไม่ได้ใช่มั้ยก็เลยไปอยู่ป่าฝึกให้จําให้ได้ทีนี้จําได้คาถาที่สอนให้จําเนี่ยก็คือคาถาที่พูดเกี่ยวกับว่ารู้นะคิดอะไรอยู่สรุปว่าอย่างนี้นะรู้นะคิดอะไรอยู่คือหมายความว่าใครจะทําความไม่ดีอะไรเนี่ยพอพูดคํานี้ขึ้นปุ๊บรู้นะมีแผนอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าภาษาอังกฤษก็คืออัมวอชชิ่งยูอย่างเงี้ยคือคอยติดตามรู้ว่าคุณจะทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะจ้ะค่ะพอจุดนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าเอ้าถ้าอยู่ในระหว่างทางเนี่ยก็ฝึกท่องอยู่เรื่อยนะมันจะได้ไม่ลืมตอนนั้นก็คือมาพักกลับมาที่หมู่บ้านเดิมของตนละตอนกลางคืนตื่นขึ้นตอนตีสองตีสามก็ท่องขึ้นท่องขึ้น จำได้มั้ยล่ะก็ท่องขึ้นทันทีคาถานี้พระสูตรนี้คาถานี้พระสูตรนี้ก็คือเรื่องที่ว่ารู้นะคิดอะไรอยู่เนี่ยแหละนะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพระราชาที่ครองเมืองนั้นก็เอามาตรวจตราเมืองตอนกลางคืนทําไมต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าต้องการจะตรวจสอบดูซิว่าฉันนี่เป็นที่รักของประชาชนไหมหรือว่าครองแผ่นดินโดยธรรมไหมถ้าผมว่าไม่ดีไม่ได้เนี่ยคนเขาก็จะมาด่าว่านินทาเพราะ ประชาชนการตอนกินข้าวเย็นตัวเองก็เลยมาสืบสวนเองคือปลอมแปลงตัวออกมาดูว่าประชาชนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยก็พบว่ามีโจรที่จะขุดอุโมงค์เพื่อจะไปขโมยทรัพย์ในเรือนนั้นทั้ง2เรือนด้วยอุโมงค์อันเดียวด้วยอุโมงค์เดียวเข้าไปขโมยทรัพย์2เรือนในขณะที่คนเค้าวุ่นวายอะไรต่างๆคือ สมัยก่อนบางทีเค้าเก็บทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้มีตู้เซฟนะคุณใจเจ้าค่ะเค้าก็ต้องแบบฝังไว้ในดินหรือว่าเก็บไว้ในห้องหับอะไรที่มันมิดชิดอันนี้จะเข้าไปด้านหน้าไม่ได้มันก็ต้องขุดทะลุเอาจากข้างล่างมาเอาจากข้างล่างมาโจรกลุ่มหนึ่งก็ทําหน้าที่นี้อยู่ปรากฏตอนนั้นก็ตอนข้ามตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วล่ะท่านพระจุลปันโทกที่เกิดในชาตินั้นเนี่ยก็ลุกขึ้นตอนกลางคืนแล้วก็ท่องคาถานี้พอดี ต้องกระทำนี้พอดีรู้นะคิดอะไรอยู่พวกโจรเนี่ยพอได้ยินเหตุการณ์นั้นรู้กันก็ได้ตกใจมากโอ้ใครเนี่ยมารู้แผนการของเราวิ่งหนีแบบผ้าผ่อนนี่ไม่ได้ต้องใส่ลืมไปเลยทิ้งหลักฐานไว้ในที่เกิดเหตุอีกด้วยซ้ำพระราชาเห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยว่าโอ้คนนี้มีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็เลยเรียกมาเลยพอรุ่งขึ้นแล้วก็เลยให้ พวกทหารนี่เรียกมาเชิญตัวมาที่วัดแล้วก็ตั้งให้เป็นอาจารย์สอนมนต์นี่ให้หน่อยที่ทําไมโจรมาถึงกลัวนี่นะก็เลยสอนให้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพระราชานี่มีเสนาบดีเสนาบดีเนี่ยก็คิดที่จะยึดอํานาจขึ้นครองราชแทนเสนาบดีเนี่ยก็เลยไปเตรียมกับช่างตัดผมช่างตัดผมนี่คือช่างกระโหลกที่เขาจะไม่ใช่แต่งแค่ผมหรือแต่งหนวดด้วย ก็เลยถามว่านี่จะแต่งหนวดของในหลวงเมื่อไหร่พรุ่งนี้ฉันมีงานให้เธอทําได้มั้ยเอาเงินพันนึงทําอะไรช่วยเวลาแต่งหนวดของในหลวงเนี่ยบาทคอซะเจ็บลงพระชนใช่แล้วฉันเนี่ยจะเป็นพระราชาเองแล้วเธอนะช่างตัดผมเธอจะเป็นเสนาบดีนะเอาสิเอาร่วมมือกันก็เลยพอวันรุ่งขึ้นนี่ได้คิวแต่งหนวดในหลวง ก็คนผมก่อนแต่งอะไรต่างๆเรียบร้อยใช่ไหมพอจังหวะนอนเพื่อที่จะแต่งหนวดเนี่ย เห็นคมมันร่นไปหน่อยนึงก็เลยไปรับคมใหม่เพื่อที่จะปาดปรากฏว่าตอนนั้นในหลวงนอนอยู่เนี่ยก็นึกถึงบทแห่งธรรมนี้ได ้ ที่ได้เรียนมาจากอาจารย์รู้นะคิดอะไรอยู่วางแผนอะไรไว้ฉันรู้นะในหลวงนอนอย ู ่อุ้ยคนช่างแต่งหนวดนี่เหงื่อแตกพรากเลยคุณรู้ได้ไงรู้ได้ไงก็เลยแบบมอบกราบว่าโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษในหลวงนี่ก็ไม่โง่ไงหรือใจนี่ว่าพอเห็นท่าทีของเอ๊ะทำไมช่างกระบอกมาทำอย่างนี ้ ก็เลยสืบสวนสอบสวนเลยมันเรื่องอะไรกันอ๋อรู้ว่าเสนาบดีนี่มันคิดไม่ซื่อก็จึงเนรเทศไปแล้วก็ตัวเองรอดมาได้เนี่ยด้วยมนต์นี้คาถานี ้ ก็จึงพระราชทานยศอะไรต่างๆให้ให้อาจารย์คนนี้มากมายซึ่งก็คือท่านพระจุละปันโตกในชาติถัดมานั่นเองใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอุปการะท่านพระจุลปันโตกเนี่ยทั้งตอนที่ฉลาดแล้วก็โง่แล้วด้วย เ ข้าใจไหมคือทำกรรมไม่ดีแล้วก็มาโง่ใช่ไห ม และแม้แต่ในชาติสุดท้ายนั้นเนี่ยก็ช่วยเหลือท่านเหมือนกันโดยความที่พอเกิดมาในชาติสุดท้ายนั้นเป็นบวชแล้วนะเป็นพระจุลปันโตกอย่างที่เรื่องราวที่เราได้ฟังมาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าพอถูกพี่ชายไล่หนีโอ้เสียใจมากคือไล่หนีก็อย่างหนึ่งแล้วก็แบบว่าจะคนที่มนไปฉันก็ไม่ชวนไปด้วยคิดว่าโหพี่ชายนี้ไม่มีเยื่อใยเลยก็เลยจะหนีไปศึกก็ตาเราก็ยังมีนะตาเราก็ยังร่ำรวยอยู่ก็ฉันนี่ก็ครองเรือนแล้วก็ทำบุญเอาก็แล้วกันในขณะที่จะหนีไปศึกเนี่ยพวกภิกษุเขาเห็นอ้าวทำไมไปในท่าทางแบบนี้ก็เลยเรียกมาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคุณใจก็ลูบหลังไปลูบศีรษะไปจนถึงหลังเนี่ยให้ท่านพระจุลปันโตกท่านพระจุลปันโตกนี่ก็โอ้ยเอาแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยท่านก็เลยให้ผ้าผืนหนึ่งแล้วก็ให้สั่งท่านพระจุลปันโตกว่าลูบผ้านะลูบผ้าลูบผ้าแล้วก็ทั้งบอกว่าผ้าเช็ดทุลีผ้าเช็ดทุลีก็คือหมายว่าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าสกปรกอย่างเงี้ยนะสามที่ท่านใช้ก็คือราโชวรนังราโชวรนังผ้าสกปรกแต่ว่าผ้ามันสะอาดอยู ่ ผ้าสะอาดอยู่ทำไมลูบไปเนี่ยอ้าวมันสกปรกก็เลยแบบโอ้เกิดแบบเห็นความไม่เที่ยงขึ้นทันทีผ้าสะอาดอยู่เนี่ยลูบไปมันสกปรกตรงนี้ก็เลยไปคลิกกับเหตุการณ์ที่มีมาในอดีตของท่านตอนนั้นเกิดเป็นพระราชาท่านพระจุลปันโตกเกิดเป็นพระราชาเกิดเป็นพระราชาเนี่ยก็ไปตรวจเมืองขี่ม้าไปนั่นนี่กลางวันแดดมันร้อนก็เลยเอาผ้าเนี่ยสะอาดๆนี่แหละนะมาเช็ดหน้าของตัวเองคนเหงื่อแตกพรากนะคุณดุจใจฝุ่นผงอะไรนั่นนี่เอาผ้าขาวๆมาเช็ดมันก็เปื่อน จ้ะค่ะ ระลึกถึงจุดนี้ได้ตึมคลิกปั๊วจิตเป็นสมาธิทันทีพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นไงก็อยู่ที่บ้านหมอชีวกแล้วอยู่ที่บ้านหมอชีวกแล้วเพราะว่าได้รับนิมนต์ไปฉันใช่ไหมในขณะที่รับนิมนต์ไปฉันเนี่ยพระจุลปันโตกนี้จะมาศึกในวันก่อนหน้านั้นก็เลยให้ข้อมูลให้ผ้าผืนนี้ไปพอรุ่งขึ้นจะไปฉันท่านพระจุลปันโตกลูบจนมันเริ่มดำแล้วจิตใจแบบเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าอยู่ที่นู่นเนี่ยก็จึงโทรจิตมาคือหมายความว่าใช้อริของท่านเนี่ยมาเทศสอนท่านพระจุลปันโตกในที่นั้นนางบอกว่านี่ไงมันไม่เที่ยงคือพูดประมาณนี้นะไม่มีอะไรเที่ยงหรอกแล้วก็ให้เห็นตามความเป็นจริงในร่างกายในสิ่งต่างๆพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วมีความไม่เที่ยงแล้วท่านก็จึงบรรลุธรรมขึ้นมาท่านพระจุลปันโตกนี่ก็บรรลุธรรมทีนี้พอบรรลุธรรมแล้วเนี่ยมีธรรมมันงอกงามแล้วก็แบบสบายใจมากพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็คือจะรับอาหารจากหมอชีวกละหมอชีวกจะถวายอาหารแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ยอมเปิดบาตรปิดบาตรเอาไว ้ เอาทำไมล่ ะ เอายังภิกษุยังมาไม่ครบเอาภิกษุมาครบแล้วไม่ใช่หรือท่านพระมหาปันโตกบอกคิดว่าจุลปันโตกไปศึกแล้วนะคิดว่าคืนนั้นหนีไปนี่คือไปศึกเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วนะพระอยู่ในวิหารไม่มีแล้วยังมีอยู่อีกรูปนึงหมอชีวะก็จึงส่งลูกน้องไปไปดูเอาไหนมีใครมีภิกษุพระจุลปันโตกเนี่ยพอบรรลุธรรมนะคุณดวงใจโอ้โหปัญญานี่ไม่รู้มาจากไหนร่างพรูมากมายคือกรรมสิ้นแล้วทั้งปัญญาในการที่จะรู้วาระจิตคนอะไรต่างๆมีหมดแล้วที่โดดเด่นกว่าคนอื่นก็คือเรื่องการแยกกาย มโนมยิทธิพอรู้ว่าพี่ชายเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมพระไม่มีวิหารเราในวิหารไม่มีพระเราจะแสดงความที่ในวิหารมีพระนะก็จึงแยกกายออกมาเป็นพันร่างหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ละคนทำแต่ละอย่างย้อมผ้าบ้างกวาดลานวัดบ้างทำจีวรบ้างอะไรต่างๆพอลูกน้องของหมอชีวกไปเห็นอ้าวเฮ้ยไม่ใช่วันนี้มนต์พระไป500หรอทำไมพระแตกตึ้มๆอยู่ในวัดอย่างนี้นะ พระเต็มวัด พระเต็มวัดเลยใช่ ค่ะ ก็เลยกลับไปบอกเจ้านายว่านี่พระเต็มวัดเลยทำไงดีจะให้เอาองค์ไหนมานี่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกเอาองค์ที่ชื่อจุฬาภัณฑกอีตาหมอนี่ลูกน้องของหมอชีวกก็เลยเอางั้นในท่านพระจุฬาภัณฑกอยู่ไหมกลับไปที่วิหารอีกทั้งพันปากนี่ก็บอกนี่แหละฉันคือจุฬาภัณฑกเอาแล้วคนไหนกันแน่ทั้งพันปากพูดเหมือนกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันทำกิจคนละอย่างสีไม่คนละแบบก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าอีกกลับไปอีกนี่นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอางี้พอถามชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยใครพูดคนแรกจับแขนคนนั้นแล้วคนที่เหลือจะหายไปแล้วพาคนนั้นมาอีตาหมอนี่ก็ไปทำอย่างนั้นจริงๆนะคือพอไปถามว่าใครชื่อจุฬาภัณฑกคนเอ่ยคนแรกนั้นไปจับมือปึ้งสมาธิเคลื่อนนะสมาธิเคลื่อนนิดหนึ่งก็เลยแบบที่แยกกายไปก็หายหมดก ็ เอานิมนต์องค์นี้มาใช่ ไ หมพอมีธรรมะงอกงามอะไรต่างๆก็มาถึงที่ฉันใช่ไหมฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ให้ท่านพระจุฬาภัณฑกเนี่ยทำอนุโมทนาธรรมอนุโมทนาก็คือแสดงธรรมหลังจากกินข้าวแล้วโอ้โหธรรมะต่างๆนี่มันมากมายเหมือนกับว่าพระยาสีหะบรรลือสีหนาดหลังนี้นะที่เขาอธิบายเนี่ยเหมือนสีหะตัวรุ่นๆยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยบรรลือสีหนาดขึ้นมาแล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของท่านพระจุฬาภัณฑกสองพี่น้องที่มีความเลิศในสามด้านด้วยกันยังมีจุดหนึ่งท่านพระจุฬาภัณฑกเนี่ยท่านเป็นต้นบัญญัติของอาบัติข้อหนึ่งเหมือนกันในความที่สอนภิกษุณีมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่ให้สอนภิกษุณีคือภิกษุณีเนี่ยจะต้องรับโอวาทจากภิกษุทุก15 วันทุก15 วันซึ่งภิกษุที่จะไปสอนทุก15 วันเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีบทบัญญัติอะไรมากก็คือให้โอวาทเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในคุณธรรม8 ประการจะต้องคอยรับโอวาทจากภิกษุภิกษุก็จะจัดคิวกันไปใครวันนี้ใครคนนี้ก็เป็นคิวของท่านพระจุลภัณฑกพระภิกษุณีเนี่ยพอท่านพระจุลภัณฑกมาสอนเนี่ยก็สอนเรื่องเดิมสอนเรื่องคุณธรรม8 ประการ จ้าค่ะ เข้าใจไหมคุณธรรม8 ประการเป็นยังไงอะไรยังไงเราภิกษุณีรูปหนึ่งเขาก็วันนี้เป็นวันฟังโอวาทจากภิกษุใครมาโอ้ท่านพระจุลภัณฑกก็คงเรื่องเดิมนั่นแหละว่างี้นะเรื่องเดิมนั่นแหละคือเรื่องคุณธรรม8 ประการก็วันนั้นท่านมาจริงๆก็พูดเรื่องนี้เหมือนเดิมจริงๆภิกษุณีทั้งหลายก็เลยบ่นกันว่าเนี่ยโอ้จริงๆนี่เป็นโอวาทพอได้ยินแบบนี้ท่านก็เลยแบบแสดงฤทธิ์อย่างเต็มที่เลยแสดงฤทธิ์แบบเหาะขึ้นไปแล้วก็ทำฤทธิ์อะไรต่างๆพวกภิกษุณีเนี่ยโอ้โหกันมากเลยแล้วก็เรียนความรู้ตื่นเต้นแล้วก็เรียนความรู้ให้โอวาทต่างๆที่แตกฉานไปอีกเพราะท่านก็มีปัญญามากใช่ไหมล่ะพอดีคิดว่าคงจะเป็นเรื่องเดิมก็เลยแจกแจงแตกฉานให้สอนกันจนกระทั่งว่าค่ำแล้วก็ยังไม่จบก็ยังสอนกันอยู่กระทั่งว่าเออเหนื่อยก็แยกย้ายกันไปทีนี้พอค่ำแล้วเนี่ยตอนนั้นภิกษุณีมีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งว่าต้องอยู่ในเมืองห้ามอยู่นอกเมืองแต่วัดอยู่นอกเมืองไงเวลาไปเรียนก็ต้องเดินทางไปที่วัดที่มีภิกษุอยู่ใช่ไหมที่ได้รับมอบหมายแล้วก็เรียนแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ในเมืองจังหวะที่กลับมาอ้าวมืดแล้วประตูปิดเข้าเมืองไม่ได้พวกชาวบ้านก็เลยติเตียนกันว่าโอ้ทำไมภิกษุอยู่กับภิกษุณีจนค่ำมืดทำอะไรกันเนี่ยมันดีไม่ดีอะไรเงี้ยก็มีคนติเตียนพระพุทธเจ้าก็เลยให้โอวาทเป็นต้นบัญญัติบอกว่าไม่ให้เกินพระอาทิตย์ตกดินในความที่ภิกษุจะให้โอวาทภิกษุณีได้ก็เป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆจุดนี้นี่คือในเรื่องของท่านพระมหาปัณฑกและท่านพระจุฬาปัณฑก จ ้ าค่ะ โอเคนะนี่คือทั้ง2 ท่านเป็นพี่น้องกัน จ้าค่ะ เป็นเอตทัคคะในความที่กรณีของท่านพระจุฬาปัณฑกก็คือเนรมิตกายแล้วก็เจโตวิวัตคือการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสมาธิหมุนไปได้ กรณีของท่านพระมหาปันโทกในข้อ200ก็คือเป็นผู้ฉลาดในสัญญาวิวัตร เจ้าค่ะ นี่คือทั้งสองท่านเป็นอย่างนี้เจริญวัน อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมทางบ้านที่ได้รับชมจากทางไม่ว่าจะเป็นYouTube หรือว่าทางFacebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกเพียวธรรมะในวันนี้นะคะหรือในค่ำคืนวันนี้เนี่ยคิดว่าเราฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เล่าให้เราฟังและทำให้เราได้รู้จักกับอัครสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเอตทัคคะอีก2องค์แล้วเพิ่มมาอีกแล้วนะคะก็คิดว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยแล้วก็คงจะเป็นรายการเดียวแหละที่จะนำความรู้เช่นนี้มาเสนอท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับท่านที่ชมในค่ำคืนวันนี้แล้วอยากจะฟังซ้ำก็ฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้คือเช้าวันเสาร์ที่27เมษายนตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นนะคะสุดท้ายนี้พระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าคะก่อนที่จะอำลาจากกันไปเจ้าคะหรือเวลาอยู่บ้างเล็กน้อยเจ้าคะ ก็คือข้อมูลเหล่านี้คุณเดชใจมันจะอยู่ในส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นธรรมบทอะไรต่างๆคืออาตมาก็รวบรวมมาจากในหนังสือของท่านอาจารย์ปัญญาเชื่อบางอย่างนี้ด้วยแล้วก ็ ในธรรมบทต่างๆคือข้อมูลนี้มันมีอยู่ถ้าเราดูในพระไตรปิฎกนี่แค่บรรทัดเดียวแต่ว่าการศึกษาของเราเนี่ยดูจากตรงนั้นอ่านจากตรงนี้มันก็กว้างขวางไปนี่จะเป็นประโยชน ์ เราก็จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูในต้นเรื่องพระไตรปิฎกอาจจะแค่บรรทัดเดียวแล้วทำไมเรื่องราวมันมากมายอย่างเงี้ยนะ อ ันนี้ก็จะมีที่มาที่ไปอยู่แบบนี ้ เจ้าค่ะ แต่ยมคิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามรับฟังรับชมกันทุกวันศุกร์แล้วก็เช้าเสาร์เนี่ยสนุกมากเลยเหมือนกับโยมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าได้สนุกมากเลยซึ่งสาระพวกนี้นี่เราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะเจ้าค่ะเวลาในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักกาในวันนี้ในซีรีส์ขุดเทศในพระไตรปิฎกก็หมดลงแล้วค่ะคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านถ้าชอบรายการนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้เป็นการหมุนกงล้อพระธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันให้มากๆนะคะสำหรับในครั้งนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมารับอรุณและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ